NPO Radio 1 met Tom van 't Hek en Twan van Peperstraten. Het laatste uurtje Radio Olympia van deze zondag. We hebben zometeen Erwin Wennemars, zijn dag. We praten met collega Luc Blijboom over andere tijden sport van Bart Brentjes van vanavond. En we spreken met Ada Kok en haar zus Greta Kok. Dat allemaal na het NOS-journaal. Met Julie Stubinitsky. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag meer dan 4600 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 600 minder dan gisteren. Daarmee zet de daling van de afgelopen tijd door. Want gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen week werden gemiddeld per dag rond de 1800 positieve tests meer geregistreerd. Er zijn ook nog cijfers over het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat aantal is gestegen naar 533. 134 daarvan liggen op de intensive care. De risiconiveaus in meerdere regio's in Nederland kunnen binnenkort weer omlaag vanwege het dalend aantal besmettingen. Nu nog staan 23 van de 25 veiligheidsregio's op zeer ernstig. Dat is de hoogste kwalificatie. Komende week gaan de volgende regio's waarschijnlijk een niveau omlaag naar ernstig. Het gaat om de regio's Zuid-Holland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Flevoland en Friesland. In de andere regio's is het aantal besmettingen nog iets te hoog. Om het aantal besmettingen onder jongeren op Terschelling te verminderen, worden extra eisen gesteld op de twee jongerencampings van het Waddeneiland. Gasten moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien of een bewijs dat ze volledig zijn gevaccineerd. Het advies aan de jongeren op Terschelling is om zich ook tussentijds te laten testen. De Kroatische politie heeft de bestuurder van een bus opgepakt die vanochtend van de weg raakte. 10 passagiers kwamen om het leven en 44 raakten gewond. De chauffeur zegt dat hij achter het stuur even in slaap was gevallen, waarna de bus naast de weg op zijn kant belandde. De bus was toen op weg van Duitsland naar de hoofdstad van Kosovo. Sommige gewonden zijn er erg slecht aan toe. Het weer, afwisselend zon, wolken en enkele pittige regen- en onweersbuien met kans op hagel en plaatselijk veel neerslag in korte tijd. Het wordt 23 tot 26 graden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Ook morgen enkele flinke buien, maar ook wat zon. Morgen wordt het 23 graden. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Bonaire al vanaf €699. TUI. Discover your smile. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach assortiment. Altijd alles op voorraad. NPO Radio 1. NOS. Hier komt Annemiek van Vleuten op de finish af. Het is geen goud, het is gewoon zilver. Ja, ik dacht dat ik had gewonnen. Dan komt ze nog juichend over de streep ook. Maar dit is natuurlijk waardeloos. Dat je niet met je koers bezig bent, dat zegt dat. Schuur slaat de bal langs de lijn en Nederland wint. Tranen bij Kiki Bertens. En Tik Toussaint aan als derde. Ja, weet je, ik ben gewoon hartstikke blij. Ik heb half finale gehaald. De strafbal mag genomen gaan worden. Het staat 3-3. Mink van der Weerde en Van der Weerde doet het feilloos. En de voorsprong is er voor Oranje. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Tom van Dijk en Tom van Peperstraten. Inmiddels 4:05 hier in Nederland, 11:05 in de avond in Tokio. De Olympische dag is afgelopen, wij duiken de geschiedenis in. Het komende uur horen we hoe Ada Kok het zwemmen zonder publiek beleeft. Wat de erfenis is van Anton Geesink. En de man die misschien wel de weg bereidde voor Mathieu van der Poel, mountainbiker Bart Brentjes. Tot 5:00 is dit Radio Olympia. Maar er is ook ander nieuws waar we over gaan praten. De tegenstellingen namelijk tussen voor- en tegenstanders van vaccinaties in Frankrijk lijken zich te verdiepen. Franse president Macron heeft uitgehaald naar mensen die zich niet laten vaccineren. Hij noemt ze onverantwoordelijk en egoïstisch. Frank Renaud, correspondent. Frank, eerst maar eens even. Die Macron heeft wel eens eerder iets gezegd, maar heeft hij eerder zo fel uitgehaald naar mensen die tegen vaccinaties zijn? Nee, helemaal niet. We weten natuurlijk wel waar hij staat in dit debat. Hij heeft niet voor niks met een nieuwe wet gekomen over het vaccineren van mensen in Frankrijk. Maar dit soort woorden, echt onverantwoordelijk en egoïstisch, dat zijn toch hele harde woorden, hele duidelijke woorden ook, waarmee hij duidelijk wil maken wat hij ervan vindt, inderdaad. Ik heb het hem nog niet eerder zo hard horen zeggen. Nou, is hij op werkbezoek in Polynesië, zo'n beetje aan de andere kant van de wereld? Waarom doet hij toch van daaruit die uitspraak nu? Dat is een belangrijk moment. Gisteren werd er in het hele land, in heel Frankrijk, gedemonstreerd door meer dan 160.000 mensen tegen zijn vaccinatieplannen. Dus dat is heel belangrijk. Dat is een grote opkomst. Dus Macron wilde een heel duidelijk signaal afgeven dat hij het met die betogers niet eens is. Hij is voor vaccineren en veel betogers waren tegen vaccineren of tegen zijn vaccinatieplannen. En daar komt bij nog dat op dit moment in de Franse Tweede Kamer en Eerste Kamer nu gedebatteerd wordt over een wetsvoorstel, over dat wet noemde van president Macron om het vaccineren aan te pakken in Frankrijk. Dus een heel bewust gekozen moment van hem. En die nieuwe wet waar dan zoveel weerstand tegen is, wat houdt die precies in? Gaat die echt een onderscheid maken? Nou, er staan eigenlijk twee belangrijke dingen in die pas sanitair. Waarom er ook zoveel mensen in die wet over die pas sanitair, waarom zoveel mensen de straat op gaan. De eerste is dat het straks noodzakelijk wordt, dat als je bijvoorbeeld een café of een restaurant wil binnengaan, dat je dan moet laten zien dat je gevaccineerd bent of recent negatief getest bent. Dus je zou kunnen zeggen dat gevaccineerden voorrang krijgen in Frankrijk. Dat staat in die wet. Een heel ander belangrijk aspect is de vaccinatieplicht. Want sommige beroepsgroepen, met name het zorgpersoneel bijvoorbeeld in Frankrijk, moet straks verplicht gevaccineerd worden. Doen ze dat niet, dan staan ze gewoon op straat, heeft de regering gezegd. Nou, dat zijn twee heel gevoelige punten in Frankrijk, waartegen dus heel veel mensen ook gedemonstreerd hebben. Maar waarmee Macron nog eens laat zien, met die woorden die hij net gebruikt had, we hoorden, dat hij daar achter staat, achter die wet, en dat die wet aangenomen moet worden. En los van die hele discussie, hoe staat het eigenlijk met de vaccinatiegraad en de vaccinatiecampagne in Frankrijk? Het gaat steeds beter. Op dit moment zijn zo'n 32 miljoen Fransen volledig gevaccineerd. Dat is bijna de helft van de bevolking. Dat is goed. Het is met name de laatste dagen heel snel gegaan, omdat president Macron kort geleden bekend maakte dat hij meer nadruk wilde leggen op vaccineren. En dat er voorrang kwam voor gevaccineerden. Dus ook onder een run op vaccins. Dus we zitten nu op 32 miljoen. Maar ja, dat is nog niet genoeg, de helft van de bevolking. Want specialisten zeggen toch dat je zeker rond de 85% minimaal moet zitten van de bevolking om tot groepsimmuniteit te komen. En daarom wil president Macron dat met die wet een boost geven. Vanuit Frankrijk, onze correspondent Frank Renaud. Dankjewel. Radio Olympia. Vanavond kunt u op NPO 1 kijken naar een andere tijden sport over het Olympisch goud van mountainbiker Bart Brentjes uit 1996. Daar gaan we uitgebreid over praten straks na 16:30. Een van de makers van die andere tijden sport is Luc Blijboom, collega van de NOS. Luc, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel Olympische Spelers heb je eigenlijk meegemaakt? 14 sinds Albertville 92 ben ik erbij geweest. Ik heb alleen Sochi 2014 gemist en nu doe ik het dus vanuit de studio hier, althans vanaf de redactie. Ja. En was jij van alle sporten of had jij nog bijzondere specialisaties? Ik heb wielrennen gedaan, judo, zwemmen, turnen. Het is, bij de Spelen kun je ineens alles. Hè. Het hele jaar, 4 jaar lang specialiseer je op een x-aantal sporten. En tijdens de Spelen word je overal gewoon voor het leeuwen geworpen. Ja. En zwemmen, een van de dragende sporten van de Spelen. Zwemmen, ja. Dat is een de opkomst ook meegemaakt. En ik denk dat wij daar het laatste hoofdstuk van zien. Want het Ja, het is. Kamminga wordt natuurlijk heel leuk, maar het in de breedte is het niet heel erg bijzonder. Gaan we zo nog wel even hebben. We gaan ook het verleden in. We gaan zo praten met Ada Kok. Nou, die behoeft nauwelijks een nadere introductie. Ken jij er nog beter dan dat wij er als algemeen boegbeeld kennen? De nachtburgemeester van Melbourne, Budapest, Hongkong. We hebben elkaar niet gezien, Ada. Het was altijd een feest om met Ada te zwieren en te zwaaien, zoals ze dat noemde. Ja, ik zit al mee te lachen. Ja, nee, ik zit te gieren hier. Het is maar, een bijzondere introductie, zo kan Anna. Het wel weer. Ja, zo kan het wel weer, jongens. En trouwens, konnichiwa. Goed dat je er bent, Ada. Je kijkt mee vanuit Scheveningen, je praat mee vanuit Scheveningen. Toch nog even, Luc, beschrijf Ada eens als topsporter met name. Als topsporter, nou, het is een geweldig verhaal natuurlijk. De dochter van de melkboer van Amstelveen en die geïnspireerd raakt door de Olympische Spelen, omdat haar zus met een mooie outfit thuis komt. Het was toen niet eens een sport, volgens mij, Ada, die jou in eerste instantie triggerde om alles op het zwemmen te gaan zetten. Nee, maar natuurlijk niet. Het pakje was zo mooi, hè, van Greta. Dus, ja, en het beeldige handtasje in de schoenen. Het is allemaal terug te zien in een andere tijd. De sport die die afgelopen week ook is gemaakt. Hè. Die aflevering heet Vrijheid, Blijheid, Goud. Waarom deze woorden, Luc? Nou, Ada, ik had Ada geïnterviewd een half jaar geleden nadat ze wat kleine fysieke ongemakjes had gehad. En toen zei ze, ik heb mijn leven lang als een olifant door de porseleinkast bewogen. En dat vond ik eigenlijk wel, dat vond ik Ada ten voeten uit eigenlijk. Het glas is altijd half vol. En wat ze ook doet, ze gaat er met de volle overtuigingen erin. En Nog even, Ada, met jou goed vinden voor de jongere luisteraars. Want wij weten het natuurlijk allemaal. Maar er zullen misschien mensen zijn die nu in de auto zitten op de achterbank bij hun ouders denken, Ada Kok, even luisteren hoe het ook alweer was. Nou, we hebben het natuurlijk veel over Tokio gehad. Maar we gaan natuurlijk ook even naar die gouden medaille 200 meter in Mexico, 1968. Toch zou ik zeggen dat Ada Kok iets voor ligt met Helga Lindner op de tweede plaats. Maar Helga Lindner heeft zich nog niet gewonnen de laatste meters. Goud voor Ada en Helga Lindner op de tweede plaats zilver. En ik zou zeggen Ellen Daniel op de derde plaats Amerikaanse meisje. Ja, Amerikaanse meisje, keurige aftiteling zoals het in die tijd ging. Eigenlijk ook verveelt het al na 53 jaar om het nog een keer te horen. Nee, helemaal niet. Nee, weet je, en nog steeds, nog altijd, deze medaille heeft je gevormd. Loopt als een ontiegelijke rode, dikke draad door je hele leven. En als ik het hoor en als ik hem zie en als ik mensen spreek uit Mexico, uit Tokio nu, dan gaat mijn hart weer bonkeren, denk ik, zo is dat. En ik heb hem. En toen je op dat moment hem haalde, realiseerde je je toen al dat zo'n rol zou gaan spelen, zeg maar, in de vervolg van jouw leven? Besef je dat op dat moment? Nee, totaal niet. He, je moet ook niet vergeten, kijk, nu zijn ze allemaal ouder, ook in de zwemsport. Maar eigenlijk was ik nog een hele jonge gup. Ik was net 21. En ik had qua carrière al heel wat achter de rug gehad. En ik ben dus ook daarna eigenlijk meteen opgehouden, omdat er niets meer te behalen was op dat moment voor mij. Wat ongelooflijk is. Maar als ik dat nu zie, dan denk ik, ik had nog minstens 8 of 10 jaar meegekund. Maar dat was toen niet. En ik zei het al, het is allemaal mooi terug te zien in die andere tijden sport. Maar had je die beelden zelf allemaal al gezien? Nee. En dat was zo'n verrassing, hè, van jullie en van de hele crew van Andere Tijden Sport, dat ik ging zitten met mijn man. En toen zei ik, de herinneringen die vliegen over je heen en die overwelmen je helemaal. Dat ik denk, nu weet ik het en nu weet ik het weer. Maar fantastisch. Dus voor mij, ik weet niet, voor mij was dat een geweldige uitzending. En alleen vanwege de beelden al, dat ik denk, back to the 60s. Ja, met mooie en ook iets minder leuke kanten. Hè? Want bij die 100 meter vlinderslag bij de Spelen in Mexico werd jij vierde. En dat heeft toen best wel impact op jou gemaakt. Hè? Ja, heel veel. Ontiegelijk veel. Maar ja, weet je wat het is? En dat zien we nu ook straks. En dat horen we straks allemaal van degenen die het net niet gehaald hebben. Hè, dat zien we ook weer nu aan de meisjes met de wisselslag of met de vrije slag estafette. Vierde. Dat is even zwaar. Zwaar slikken. Want hier heb je wel je trainingstijd van alles in geïnvesteerd om dat ene moment te kunnen pieken en jezelf te overstijgen. En als dat niet lukt, dan is het, En wat nu? Even goed slikken, uithuilen en opnieuw beginnen. Ja, en over dat uithuilen, dus na die vierde plek richting het goud, zeg jij het volgende. En ik kom uit die douche. Uiteindelijk. En ik kleed me aan en iedereen is weg. Gewoon weg. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt dat ik dacht van, goh. Maar ja, ik wil alleen maar uitdrukken hoe ik mij voelde. Dat dan, ik voelde me zo vreselijk alleen. De agressiviteit kwam omhoog dat ik dacht, oké. Maar ik heb jullie helemaal niet nodig. Ik heb de kleren getraind. Ja, ik heb nog een kans. Ik heb nog die 200 meter. En daar moet ik voor gaan. Als je het zo hoort, Adekok, dan lijkt het bijna of die vierde plaats op de 100 meter de absolute aanzet is geweest voor het goud op de 200. Of romantiseren we het dan te veel? Nee, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want eigenlijk, ja, er zat dus een hele dikke dag tussen. En je moet jezelf herpakken. En weet je wat het is, Tom? Jij als geen ander ook weet wat voor tijd je investeert. En net wat ik zei in andere tijden sport, toen dacht ik, ik heb me toch niet het lam Lazarus getraind in Bosplan om de bosbaan met mijn tong op mijn knieën en Zandvoort met de hond 's morgens vroeg langs het strand lopen. En dat komt dan allemaal terug. En omdat ja, iedereen was zo teleurgesteld dat ik verloren was of had. En die vertrok gewoon. En toen dacht ik, nou, en dan heb je dat moment die denkt van, oké. En ja, dan heb ik mezelf, toen heb ik mezelf bij elkaar gepakt en gedacht van, ik heb nog een kans. En wat geweest is, is geweest. Daar kan je niets meer aan veranderen. Nu ga ik ervoor en misschien had ik dat niet gehad. Ja, dan was ik als een erg verdrietig en teleurgesteld meisje naar huis gekomen. Luc Blijboom, kende je dit verhaal tot het moment dat dit naar boven kwam? Ja, het is een algemeen bekend verhaal in het zwemmen. En als we s'avonds, al de grote zwemtoernooien werden we altijd één keer spraken we af met Ada. Dan hadden we sowieso een gezellige avond. Die hadden we meestal toch wel horen. Maar, ja, dan kwamen dit soort verhalen altijd langs. Jos van Kuijer die gaf dan de voorzet. En Ada kopte dus altijd feilloos voor open doel in. En ja, dus al die verhalen die ken ik wel, ja. Dus die verhalen over nachtburgemeester, die kloppen dus ook, Ada. Heel goed, heel goed. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ja, goed. We moesten toch wel altijd checken of iedereen zijn lichten wel had uitgedaan. Ja, we leven tenslotte in een groene wereld. En ja. Dan kan je niet zomaar dat de lichten en alles openstaat. Dus, maar Luc, wat was het gezellig, hè? Oh, wat heb ik altijd zo gezellig met jullie hier. Ja, samen gezeten en gedineerd. En de nodige alcoholische versnaperingen genuttigd, natuurlijk. Ja. Goed. Hadden we het over de Olympische Spelen? Nee, ja. Nou, de naam is al even gevallen van je zus, van Greta. Ja. Dat is niet zomaar iemand. Ze soms zelf ook. Nam ook twee keer deel aan de Spelen. En we hebben er nu ook aan de lijn. Greta, goedemiddag. Goedemiddag. Nog even terug naar dat goud. En even misschien die fase daarvoor, tussen die vierde plek en het goud. Ja, neem ons even mee. Wat heeft dat voor Ada betekend? Nou, heel veel natuurlijk. Als ik mijn zus zo hoor, ja, dat is Ada de voeten uit natuurlijk. Ik zeg al, als het een teleurstelling is, en zeker zoals ze al verteld heeft, hoe dat allemaal is gegaan, dat ze daar een beetje alleen in die douche zat en helemaal alleen stond. Ja, en dan komt de karakter naar boven, wat haar juist zo sterk maakt, dat sterke karakter wat ze heeft. Ja, dan denkt ze, ja, wie ben ik? Ik zal eens eventjes laten zien wat ik in mijn mars heb. Ja. Dus die was dubbel gefocust om die gouden plak te halen natuurlijk op de 200 meter. En natuurlijk ben je hartstikke trots op haar. Wij zaten natuurlijk thuis. Ik ben hartstikke trots op de. Ja. Ik bedoel, de hele leven is het al een vechter in allerlei situaties waar ze dan doorheen moet. Maar jij moet wel je hele leven zeggen, de zus van Ada. Nou ja, dat vind ik niet eens zo erg. Want ja, Ada is nou eenmaal Ada. En ik ben ik. En ik ben niet zo'n type die op de voorgrond treedt. Of overal mijn gezicht moet laten zien. En zo hier ben ik. Zo ben ik helemaal niet. Ik bedoel, zij is gewoon zoals ze is. Altijd spontaan, altijd voor een praatje. Ze weet zich overal op z'n Amsterdams uit te lullen. Zeg maar, op een goede manier. Maar, en Ja. Ja. Maar Greta, zo is ze. Greta, zij zegt wel dat jij de reden bent dat ze zo vandaag is gaan zwemmen. Alleen maar om dat paradepakje waarmee je thuis kwam voor de Spelen van Rome in 1960. Heb je in dat opzicht, heeft ze wel terugbetaald dat je als inspiratie geniet hebt je hele leven? Nee. Maar ik zeg al, we trainden er samen en op de Heilige Weg in Amsterdam, zeg maar. En ja, dan moest ik er altijd wel meeslepen. En ik ben ooit begonnen bij de Sarre in Amsterdam. En er zat ook nog kunstzwemmen bij. En dan moest ik er altijd meeslepen. Dat ik zei, nou, weet je wat, je krijgt wel wat lekkers of je krijgt wat te drinken of een zakje patat als je maar meegaat. Dus ik probeerde er op alle fronten zeg maar mee te krijgen dat ze maar een beetje enthousiast werd voor het zwemmen. Maar dat is langzamerhand een beetje gegroeid. En toen zag ze inderdaad dat wij prachtig aangekleed werden voor de Olympische Spelen in Rome. En ja, dat was voor ons natuurlijk ook prachtig. Allemaal die nieuwe kleren op maat gemaakt. En ja, dat zag ze natuurlijk. Toen dacht ze, dat lijkt me ook wel wat. Maar ja, ze was toen nog heel erg jong, zeg maar. En langzamerhand is ze enthousiaster geworden en is ze er langzaam ingerold. En ja, en toen ging het eigenlijk steeds beter en beter. Ik kan niet anders zeggen. Nou, ik was er hartstikke blij mee. Want als we 's morgens vroeg moesten gaan trainen, ja, dan gingen we samen op de fiets, zeg maar. En we hadden ook wel clubkampioenschappen. Dat we tegen elkaar moesten. Nou, daar waren we zo fanatiek als de hel natuurlijk. Dus dan gingen we niet samen fietsen. In Amsterdam. En dan ging ieder zijn eigen weg naar het zwembad. Ja, ja. Dat weet ik ook nog. Oh, ruzie. Ja. Daar ben je ook zussen voor. Heel ja, zo staat het. Ze vragen bij ons wel eens, Ada, of er iemand aan het woord komt als de familie bij elkaar komt. Maar bij de familie Kok kan ik het ook wel vragen, geloof ik. Goed, Greta. Dank je wel. Nog heel even, Ada. We zitten weer in Tokio. We hebben weer een zwemtoernooi. Volg je het op de voet? Ja, ik volg het op de voet. Maar moeilijk hoor. Dit Tokio, dit ken ik niet. En ik vind het, dat is mijn visie, hè. Dit zijn geen Olympische Spelen. Nee, echt niet. Ik vind dit zo jammer voor de deelnemers. Die hebben zich echt zo erop gefocust om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Maar de Olympische Spelen, dat is inspiratie, andere culturen ontmoeten, vriendschappen kweken, elkaar in de ogen kijken, n'importe wat, of het nou een Pakistanse hockeyer is of een Braziliaanse basketballer. Je hebt allemaal één doel om daar aanwezig te zijn. En dan nu zonder publiek. En dan zonder je eigen teammaten mogen niet eens roepen van hé, kom op hoor. Nee, klappen. Nou, het zijn geen Olympische Spelen. Het zijn wel, hè, Olympisch goud blijft Olympisch goud. Maar ik denk voor mij dat er zit een beetje een raar kantje aan. Een heel raar kantje. Goed, dankjewel Ada. Ik hoop dat je toch nog een klein beetje kunt genieten van de Olympische Spelen. Oh jawel, natuurlijk wel. Gelukkig. De Olympische Spelen blijven Olympische Spelen. Dankjewel, ja, Ada Kok vanuit Scheveningen. En Luc Blijboom, zometeen praten wij verder over de aflevering van Andere Tijden Sport van vanavond over Bart Brentjes. NOS Radio Olympia. Erben erbij. Dagelijks praten we met onze vliegende kiep in Tokio. Erben Wennemars. Normaal ietsjes eerder, maar het is zondag, dus we gaan een uurtje langer door. Ja. Erben, goedemiddag. Ja, voor jou is het ook weer een uurtje later dus. Jij bezoekt vliegende kiep, zeg ik al. Jij bezoekt meerdere dingen. Wat heb je gedaan vandaag? Ja, ik heb net ook even meegeluisterd met Ada Kok. En ik geef Ada helemaal gelijk. Ik heb vandaag namelijk ook zo'n ervaring meegemaakt. Zo'n vierde plek dat je ernaast staat, dat je helemaal alleen bent. En die inspiratie, die mis je dan. Want ik was vandaag namelijk bij Bas Verwijlen. Ja. En Bas Verwijlen die nam namelijk voor de vierde keer deel aan de Olympische Spelen. En hij wordt niet in het rijtje genoemd van Epke, Tjurendi of Henk. Iedereen vergeet Bas, maar Bas gaat ook al voor de vierde keer heen. Al die mannen doen voor de vierde of de vijfde keer mee aan de Spelen. En dan vind ik het zo jammer hoe hij dan vandaag zijn Olympische avontuur moest afsluiten. Ik vond het echt heel erg. En wat vond je er het ergste aan hebben? Nou, de zaal was leeg. Vandaag was het gewoon de dag van Bas Verwijlen. Hij kon in één dag kon hij alles goed maken. Kon hij gewoon Olympisch kampioen worden. En zijn eerste partij, dat ging echt super. Dat ging hartstikke mooi. En dan komt hij in die tweede partij. En dan moet hij tegen een Fransman, Romain Canon, staat hij snel achter. Dan komt hij terug. En op het laatste is het in één keer afgelopen. En dan is het in één keer die Olympische droom over. En dan staat daar niemand. Helemaal niemand. Zijn vader, die altijd meegemaakt met spelen, die was niet bij. Er was geen publiek bij. Er waren geen ploeggenoten bij. En ik was de enige, samen met Jeroen Stekelenburg, die eigenlijk in die mixzone stond. Dus hij had ook alle tijd. Hij hunkerde ook een beetje van. Hij vond het wel fijn dat we er even waren. Maar dat verdient zo'n man gewoon. Zo'n man verdient gewoon een groot podium. Die verdient gewoon echt een groot podium. Ja. Gelukkig was je erbij. Ja. Hey Bas, ja. Ik werd vanochtend wakker en toen dacht ik van, dit wordt gewoon de dag van Bas Verweijlen. Die gaat gewoon een Olympische gouden medaille halen. Had jij ook dat gevoel vanochtend? Nee, mijn gevoel vanochtend was, ik ben blij dat ik mag beginnen. En ik voel me goed en ik focus mij op de volgende treffer. En dat heb ik vandaag gedaan, maar dat is helaas niet gelukt. De eerste ronde die ging heel makkelijk, hè? En dan komt die Fransman. Toen dacht ik, hey, het gaat wel heel erg snel. De eerste partij ging alles behalve makkelijk. Uiteindelijk stond er nog 10-10 en toen maakte ik een paar goede acties. Vijf achter elkaar, waardoor het 15-10 werd. Dus die was niet makkelijk, maar de tweede partij, ja, ik wist dat die jongen die maakt heel goed gebruik van zijn snelheid. Is wat lichter, is wat kleiner. En mijn eerste treffer was goed. Alleen daarna miste ik veel, timed ik verkeerd. Dus na de 1-0 voorsprong kreeg ik er geen vat meer op. Uiteindelijk weet ik het dan toch nog, misschien is dat ervaring, misschien is dat focus, weet ik hem toch nog terug te brengen naar 11-10. En ik wist, ja, dit is een belangrijk moment. Dat merkte ik ook aan zijn schermen. Hij werd wat voorzichtiger en daar had ik hem kunnen pakken. Alleen, ik mis een keer. Hij maakt een goede actie dat hij zeg maar bukt. Ik steek over hem heen. En dat hoort erbij. De verschillen zijn zo klein binnen het schermen. Maar weet je, top 16, daar kom ik niet voor. En dan zijn dit je vierde spelen. Hoe heb je deze spelen ervaren ten opzichte van de andere spelen? Het mag wel duidelijk zijn dat dit de minste spelen waren voor mij. Ik denk voor veel sporters, alleen kan ik dat niet voor hun invullen. Dit hele corona-verhaal is niet leuk. Jij hebt zo uitgekeken naar deze spelen. En dan komen die coronagevallen in het Olympisch dorp. Kun je daarvan afsluiten? Dat was heel moeilijk. Wij hebben er als Team NL alles aan gedaan om de regels te volgen, om een mondkapje te dragen. Weet je, om de 5 meter je handen ontsmetten, klinken openmaken met je mouw, knoppen indrukken met je knokkels, dat soort gekkigheid. Maar in de vlucht waar ik zat en in de bus van het vliegveld naar het dorp, hoor ik net dat er nog eentje is bijgekomen, zaten de vier mensen die besmet waren met corona. Waarvan één groep waar ik, dat is de enige sporter waarmee ik de eerste paar dagen mee opgetrokken heb. Ja, ik ben de dag dat ik dat hoorde van haar ben ik eerst heel verdrietig geweest, ook voor haar. Maar ik dacht ook meteen, dan is het ook klaar voor mij. Want wij zijn dicht bij elkaar in de buurt geweest. Wat moet je doen tegen een onzichtbare tegenstander? Je kan je overal op voorbereiden. Ik kan me op elke tegenstander focussen, maar dat hele coronavirus. Ik ben er zo klaar mee. Je kan er niks mee. Ja, Bas Verweijlen was dat, nee. In gesprek met Erben. Wat vond jij? Er zat er niets meer in? Nou, er zat zeker meer in. Kijk, je moet dat coronageval, dat neem je toch mee. Dus daar heeft hij denk ik echt wel last van gehad als het zo dichtbij komt. Maar weet je wat vervelend is? Die wedstrijd duurt de hele dag. En weet je wie er nu Olympisch kampioen geworden is een uurtje geleden? Ja, die Fransman, hè? Ja. De Fransman die hem net uitschakelt. En hij was echt in die partij, halverwege de partij of aan het einde van de partij, kwam hij echt terug. Toen dacht ik echt, die wedstrijd die gaat kantelen. Hij gaat hem nu doorhalen en dan wint hij gewoon van die Fransman. En dan was natuurlijk gewoon alles mogelijk geweest. En je gunt hem gewoon zo'n dag. Je gunt hem zo'n dag, want hij krijgt gewoon geen aandacht hier verder. En dat coronavirus, dat enorm in zijn hoofd speelt. Hoor je dat bij meer sporters terug? Nou, ik denk dat het bij de roeiers heel erg speelt. Ik denk dat we niet verwacht hadden dat het ook echt in het Nederlandse team zou komen. Want ik moet wel zeggen, ik ken ook een beetje het NOC-NSF en ik ken ook een beetje Team NL. En Maurits Hendricks is, als hij één ding goed doet, dan is het wel dat hij heel erg van de protocollen is. Dus ik denk dat hij er alles aan gedaan heeft om het virus buiten het team te houden. Maar het is gewoon niet gelukt. En dan, als het zo dichtbij is, dan kun je daar gewoon niet meer van afsluiten. En als dan iemand met wie je echt opgetrokken bent, gewoon in één keer in zo'n quarantainehotel zit, ja, dat doet natuurlijk wel gewoon wat met je. Al enig idee wat je morgen gaat doen? Ja, nou, ik ga morgen naar het skateboard. Ik ben vanavond nog eventjes bij het 3x3 basketbal geweest. Dus ik ga naar de nieuwe sporten toe. Ja. En het 3x3 basketbal, dat was echt jongens, dat was zo allemachtig mooi. Dat was echt geweldig. Ik ben echt helemaal enthousiast geworden. En hier, ik heb nog geen Olympisch gevoel gehad, maar het begon hier wel een klein beetje te komen. Goed, en morgen dus, ja, behalve de nieuwe sporten, je ziet wel wat er op je pad komt. Nou ja, skateboarden. Ja, okay. Skateboarden. Wie had dat dan ooit gedacht? Als je dan maar 10 jaar geleden zegt van Erwin, je gaat naar skateboarden op de Olympische Spelen. Nou, ik ga het morgen meemaken. We gaan het morgen ook horen van je. Dankjewel, ja. Erwin Wennemars. NPO Radio 1. Want het is exact 4:30, paar seconden erover. Joeri Soebenitski. Bij het RIVM zijn 4665 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 622 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld ruim 6400 positieve tests per dag doorgegeven. Dat is een derde minder dan de week ervoor. Bij coronaprotesten in Frankrijk zijn gisteren 29 politieagenten gewond geraakt en 71 mensen opgepakt. In meerdere plaatsen gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen de Franse gezondheidspas en tegen de vaccinatieplicht die de regering wil invoeren voor onder meer het zorgpersoneel. De rechter heeft 2 boetes voor het niet dragen van een mondkapje in de Amsterdamse metro verscheurd. 2 reizigers hadden bezwaar gemaakt tegen de boete van €95... omdat de handhavers die hem uitschreven niet eerst een waarschuwing hadden gegeven. En de rechter zegt dat dat inderdaad had gemoeten. En het besluit over of de koloniën van weldadigheid in Drenthe op de UNESCO-werelderfgoedlijst komen is uitgesteld. Dat zou vandaag worden genomen, maar dat wordt op zijn vroegst morgen. De laatste Nederlandse toevoeging aan die lijst was in 2014. Dat was de vanillefabriek in Rotterdam. Gaan we naar het weer. Gerrit Hiemstra is hier naartoe gekomen. We zitten al een paar uurtjes binnen, Gerrit. Maar af en toe kijk ik naar buiten en mijn auto staat overdekt. Gelukkig maar, geloof ik, hè? Ja, er zit hier wel een behoorlijke bui in de buurt. Af en toe hoor je het ook onweren hier vlakbij. Maar op dit moment de zwaarste bui zit in de buurt van boven de Hoekse Waard, ten zuiden van Rotterdam. Dus daar zal waarschijnlijk wel eens ergens straten blank staan. Misschien een kelder onder water, want dat is echt wel een heel actief buiensysteem. En dat is namelijk op dit moment al aan de hand. Her en der ontstaan forse onweersbuien. En die veroorzaken plaatselijk veel regen, want er zit maar heel weinig stroming in de atmosfeer. Dat betekent dat die buien vrij lang boven dezelfde plaats blijven hangen. Er kan ook hagel bij voorkomen trouwens. Ja, onweer hebben we het al over gehad. Dat zit ook bij die buien. En die gaan nog wel een tijdje door. Ik denk dat ook het begin van de avond zullen ze nog ongetwijfeld actief zijn. Maar in de loop van de avond zal langzaam maar zeker de buienactiviteit afnemen. Ja, vannacht dan is het op de meeste plaatsen droog. Aan de westkust misschien nog een enkele bui. We hebben verder flinke opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. En het wordt een graad of 15. En dat is een vrij hoge waarde voor een minimumtemperatuur. Morgen hebben we dan 's ochtends vooral aan zee een paar buien. De rest van het land is het droog, met af en toe zon. Maar 's middags krijgen we weer meer bewolking en dan wordt het een soort herhaling van zetten. Want dan krijgen we ook weer enkele felle onweersbuien, vergelijkbaar met vandaag. Maximum temperatuur morgen, ook vergelijkbaar, 20 tot 24 graden. En een matige zuidenwind hebben we morgen. Dan dinsdag, ook later op de dag, weer forse buien. Het wordt dan zo'n 23 graden. En daarna hebben we wisselvallig zomerweer met elke dag kans op een bui. Vooral in de middag is dat zo. De temperatuur daalt wel geleidelijk naar een graad of 20 eind van de week. En dat is toch wel wat aan de koele kant. NPO Radio 1. Tom van Dek en Tom van Peperschaap. Radio 1. Ja, met de uitkomst van de karaoke-quiz. Ja. Zo'n 100 inzendingen hebben we gehad. Sharon van Rauwendaal, Dennis van der Geest. Ze kwamen allemaal voorbij tussen de antwoorden. Die zeiden het niet. We hebben het juiste antwoord ook zingend binnengekregen. Epke zonder land. Oh, oh, oh. Ja, Tim Buschops. Goedemiddag. Goedemiddag, heer. Ja. Wanneer wist jij het zeker? Nou, het is ongeveer bij de, zal het zijn, zesde letter, iets in die buurt. Oh, niet, helemaal, niet bij de eerste drie al, de E, de P, de K. Die heb ik later even terug moeten luisteren, want ja. Die had ik gemist. Nou, vertel het maar, welke artiest heb je onder meer gehoord? Etta James onder meer gehoord, Danny Vera op het eind gehoord, Adele zat ertussen. Ja, ja. En de zet van de zangeres zonder naam. Want de zangeres zonder naam, niet te vergeten, ja zeker. Toen die kwam, wisten we het zeker. Toen wisten we het ook zeker. Toen wist zelfs Tom het naast mij. En het feit dat je zingend instuurt, wil je meedoen aan de volgende letters inspreken? Want we zoeken nog wel wat mensen. Ik denk dat voor niemand een goed idee is. Nee, maar jullie vandaagse gezang inspireert natuurlijk enorm. Nou ja, inspirerend. Zo'n woord hebben we niet zo vaak horen richting ons. Maar goed, wij gaan je blij maken met in ieder geval een bonsaiboompje. En allerlei Radio 1 goodies die gaan jouw kant op komen. Dankjewel Tim voor het meedoen en blijf luisteren. Superleuk. Hey, dank jullie wel. Fijne middag en avond alvast hier. Yo, hoi. Hey, hoi. Morgen weer een nieuwe aflevering. We gaan hebben, want we zitten een beetje in de sporthistorie vandaag. En we kijken natuurlijk ook naar wat er actueel gebeurde. Hadden we misschien een beetje op goud gerekend met vrouwenwielrennen. En het kwam er niet. Maar iemand die ooit dus heel onverwachts goud haalde. We moeten terug naar 1964. En dan hebben we het natuurlijk over de judo-legende Anton Geesink. Eerste niet-Aziatische gouden judo-medaille. Kijk, een eigen standbeeld. Straatbrug, herdenkingsmunt. Openen zijn eigen judo-school. Enorme nalatenschap voor de topsport, maar ook voor zijn stad Utrecht. En die erfenis lijkt nu enigszins in gevaar gekomen. Toch, wel of niet. Maar Albert van Mildert, collega, vriend en voormalig voorzitter van de Stichting tot Behoud en Exploitatie van de sportschool Anton Geesink. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Vertel eens even, wat is die erfenis die zo in gevaar komt? Wat die erfenis is? Helaas... De sportschool was altijd een bloeiende school. En ja, Anton Geesink natuurlijk, ja, Olympisch kampioen, Europees kampioen, wereldkampioen. Een fantastische man om mee samen te werken. Ja. Maar helaas, de sportschool is niet meer. En dat is jammer. De familie heeft hem de sportschool verkocht in 2016. Tot onze grote spijt. Ja. Want we hebben het net voor de jongere luisteraars met Ada Kok ook even gedaan. We zullen het nu nog een keer even doen, want wij weten het allemaal uit ons hoofd nog. Een van de meest indrukwekkende successen uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Hij heeft hem met de linkerhand op onderhoofd. En dat komt dan. Kamilaka Spanier wordt steeds minder. Dan probeert hij de rechterarm bij de kimono te krijgen. Maar nog steeds is die ongelooflijk sterke linkerarm om de hand van Kamilaka gebengd. Dat hond stinkt daartussen en wordt eenvoudig weg. Hoe meer Kamilaka spinnen, dat klinkt al van jou. Daar gaan ze met letten los. Er zijn nu 20 seconden bijna om. Trek er ieder ogenblik het signaal klinken. Maar voordat de 10e minuut verstreken is, daar klinkt het signaal. En daar is Geesink winnaar. Hij heeft hem. Ja, Dick van Rijn. De eerste niet-Aziatische Olympische kampioen judo. Ja. Belangrijk voor eigenlijk de hele judo-wereld en zeker voor de Nederlandse judosport. Wat maakte nou hem, Anton Geesink, zo bijzonder als judoka? Nou, het was in ieder geval een man die veel capaciteit had. Hij wist met de judo de techniek, continuïteit, de strategie en had alles eigenlijk in zich. En ook de kracht natuurlijk was een enorme kracht om kampioen te worden. Hij had het helemaal in zich vanaf jongs af aan. En het was gewoon een lus voor het oog, die man. En een vriend en collega dus. Wat voor persoon was Anton Geesink? Anton Geesink was een vriendelijk man met een groot hart. Had begrip voor heel veel dingen. Maar hij was ook heel emotioneel. Dus hij kon heel emotioneel reageren op situaties. En zoals bij NOC, NSF, IOC, daar kwamen wel eens problemen. En daar zat hij echt mee. En dat was helaas heel jammer. Maar ja, dat is eenmaal zo. Het jongen opgegroeid in Wijk C, Kroonhofje, een arbeidersomgeving. En hij had niet die kwaliteiten als de regenten destijds van, zoals hij ze noemde altijd, van NOC en NSF. En daar liep hij wel eens tegenaan, ja. En een jaar na die gouden plak, in 1965, heeft hij dus al zijn eigen judo-school geopend in Utrecht. Tegenwoordig heet die straat de Anton Geesinkstraat. Waarom wilde hij dat al zo snel? Nou ja, kijk, hij wilde natuurlijk het judo promoten. Hij wilde zijn sport uitoefenen. Maar de andere kant, dat moet je niet vergeten, hij moest natuurlijk ook inkomsten hebben. En hij haalde zijn inkomsten natuurlijk voor een groot deel uit de sportschool. En had daarvoor nog had hij een benzinestation voor de deur van de sportschool. Dus ja, hij moest ook inkomsten hebben. En wat betekende eigenlijk het feit dat hij dat deed in die buurt en voor kinderen en voor de hele omgeving? Nou, het was een heel positief iets. Want de sportschool, mensen waren niet alleen nieuwsgierig, kwamen kijken. Maar ook op een gegeven moment de jeugd die daar kwam om te trainen. En natuurlijk had hij daarvoor ook zijn assistenten. En hij gaf zelf natuurlijk ook les aan de senioren. Wat dat betreft was het gewoon laagdrempelig. Voor ieder toegankelijk. En het was een bijzonder toegankelijk mens ook altijd geestelijk. Werden op die school, was het op de top gericht? Heeft het ook topjudoka's veel voortgebracht? Of was het juist ook een soort centrum waar iedereen naartoe kon komen? Nou, het was een centrum waar iedereen naartoe kon komen. En natuurlijk zal hij ook best toppers getraind hebben. Hebben ze bij hem getraind. Maar het was voornamelijk een ontmoedigingsplaats voor judoka's ook. En voor leraren. Lerarenopleidingen werden daar gedaan. Het was gevarieerd. En nou zei u al, een flinke domper, toen die judo-school verkocht werd in 2016 door de familie. Had er wat u betreft een ander soort oplossing moeten komen? Ja, we hebben als stichting tot behoud van, hebben wij geprobeerd om die school te behouden. We zijn in overleg gegaan met de gemeente om te kijken of de gemeente iets kon doen. Maar de gemeente, de ambtenaren zeiden van, weet je wat, er staat al een standbeeld, dat is voldoende, is genoeg. En die sportschool, nou, dat kan wel weg. Ik zeg, ja, maar het is zo jammer op een gegeven moment, want het is toch het voorbestaan van zijn naam, Anton Geesing. Het is toch een icoon. Het is een held van Utrecht, zeg maar. Maar ik kon ze niet ompraten. En ik heb destijds ook nog een gesprek gehad met wethouder. En die had op een gegeven moment zoiets van, ja, misschien wel. Paul Jans was dat. Het was een geschikt persoon, een geschikt man, die zag er wel wat in. Maar nogmaals, ambtenaren hadden daar niets mee. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld wil weten, dat Geesink aan de basis stond van de blauwe en witte pakken. Om het makkelijker te maken voor toeschouwers, voor scheidsrechters. Ja, de wedstrijd te volgen. Ja, hij is al jarenlang daar bezig mee geweest. En op een gegeven moment, mensen konden op een gegeven moment ook niet meer zien van, hey, wie ligt er onder, wie ligt er boven? Ze hadden wel een gekleurde band om, maar het was moeilijk te onderscheiden. En daar had Geesink het ook al lang over. En ook andere judoka's zoals Snijders, meneer Snijders destijds. Geesink heeft dat toch doorheen kunnen krijgen. Toch het doorzettingsvermogen en zijn naam natuurlijk ook. Hè? Dat is heel belangrijk. Ja, zijn naam heeft vele deuren geopend, ja. Ja, zowel hier in Europa als in Japan. Dus, ja. Dankjewel dat je dit even met ons wilde delen over de nalatenschap van Anton Geesink. Albert van Mildert, collega, vriend en voormalig voorzitter van de Stichting tot Behoud en Exploitatie van de Sportschool Anton Geesink. Eendagsvlieg van The Outfields, Your Love. Hadden ze van de police gehouden hebben? Die... Ja, dat hielden ze wel van je. Ja. Ik denk dat ze daar wel van gehouden hebben. Morgen, Mathieu van der Poel. Misschien wel een medaille bij het mountainbike. Want als Mathieu van der Poel ergens aan meedoet, dan rekenen we zo hier en daar op een medaille. Als hij medaille pakt, wordt hij in ieder geval opvolger in medaillewinst dan van Bart Brentjes. Want die wist Atlanta 1996 als eerste ooit het Olympische goud te winnen op de mountainbike. En dan komt hij uit het zadel. En dan gaan de armen hier ook van de Nederlanders omhoog. En kijk, maar hij grijpt naar zijn hoofd. En dan denkt hij, het is niet waar. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. En dat heeft hij allemaal te danken aan Petra. Dat heeft hij allemaal te danken aan Gert-Jan Teunissen. En dat heeft hij aan zichzelf te danken. Kijk hem klaar. Hij klopt voor het publiek. Jongen. Bart Brentjes, Olympisch kampioen. Nou, we hebben weer goud. En we horen wat blijde mensen op de achtergrond. Luc Blijbo, we worden jou eerder dit uur. Een van de mensen die heeft meegewerkt aan de aflevering vanavond van Andere Tijden. Want daarin is het uitgebreid te zien. We hoorden ook wat namen. Sommige mensen denken, oh ja. Maar heel veel mensen weten niet. Het leek wel een gezellige familievakantie. Wat gebeurde er allemaal? Ja, de oorspronkelijke werktitel was ook All in the Family. Maar ja, dan moet je ergens iemand Archie Bunker vinden. En die was absoluut niet te vinden in dat gezelschap. Het was echt een vier mensen die begonnen aan een avontuur. En het is echt. Ze deden alles met z'n vieren. Leo van Zeeland was in die tijd bondscoach, maar die had er werkelijk helemaal niets mee van doen. En die vier, we komen er nog wel op, maar dat was gewoon de directe familie. Ja, dat was directe familie. Zijn vrouw is Petra Liebrechts. Die naam doet de oudere luisteraars die Ada Kok nog kennen waarschijnlijk een belletje rinkelen. Dat is de dochter van Piet Liebrechts. De man die zijn dochters ooit bezwoer. Je mag alles doen in je leven, maar kom nooit met een wielrenner thuis. Petra die bleef aan Bart Brentjes hangen. En Lieske, haar zus, die trouwde met Gert-Jan Teunissen. Dus ze luisterde niet heel goed naar pa. Maar zij kwamen bij elkaar. Zij vonden elkaar. Het is best wel een leuk verhaal. Petra die werkte als in de modewereld. En Piet Liebrechts, die kent natuurlijk alles en iedereen in het wielrennen. En die zegt, je moet eens met Manfred Krikke gaan praten. Want die heeft een wielerploeg, American Eagle. En die is op zoek naar een leuk ontwerp voor zijn shirt. En misschien kun jij wat daarin betekenen. Dus zij is naar Krikke gegaan. En Manfred Krikke die zei, nou, als je iets wil weten over shirts, hoe dat moet met logo's en weet ik het wat. Ik heb hier een jonge fietser, die kan wel een potje fietsen. Dat is Bart Brentjes. En de rest is geschiedenis. Ja. Hij begon trouwens wel heel laat met fietsen. Want hij zat eerst op voetbal. Moest daarmee stoppen omdat hij ziek werd. Nadat hij door het ijs was gezakt. Met de Noren deden we dan ijshockeyen. Maar met als gevolg dat ik twee van de hele grote blaren achter mijn hakken had. Die blaren zijn toen gaan ontsteken. Dat ik vaak door het ijs zakte. En ik heb toen een beenmergontsteking gekregen. Mijn koers zat volgens mij 41,7 of zo was het. Die kregen ze niet meer omlaag. Dus ik lag op een koelmatras, een ijs op mijn lichaam om die temperatuur omlaag te krijgen. Antibiotica via een infuus en zo. Daar heb ik heel lang mee in het ziekenhuis gelegen. 7 weken als 13-jarige jongen. Lopen ging niet meer. Ik zat toen in een rolstoel. Voetballen, dat ging eigenlijk ook helemaal niet meer. Toen ben ik eigenlijk gaan fietsen. Als een soort revalidatie. En ja, dat vond ik wel leuk. En was zijn geluk dat hij in Frans Maassen, oud wielrenner, tegenwoordig ploegleider, een neef had en dus een heerlijk trainingsmaatje? Ja, Frans is, ik geloof, 5 jaar ouder. Die ontfermde zich echt over die zijn kleine neefje. Hun ouderlijke huizen, hun moeders, allebei, dat zijn zussen. En hun huis werd altijd, die werd verbonden door de provinciale weg. Ze spraken altijd halverwege, spraken ze af. Dan konden ze ook geen ruzie krijgen dat de een iets meer trainde dan de ander. En dan gingen ze samen lekker fietsen. En nou kan ik me herinneren van dat fietsen, want ik kom helaas ook uit die tijd, hè, dat merk je altijd dat we wat ouder worden. Maar mountainbiken was eigenlijk toen wel, kijk nu zie je ontzettend veel mensen, maar dat was toch wel iets nieuws toch? Ja, het was hoe kwam hij daarbij? Nou, in Haarlem, zijn woonplaats, daar woonde ook een Asker Jeukendrup. Dat is tegenwoordig een bekende bewegingswetenschapper. En die had zo'n fiets aangeschaft ergens. En Bart was een wielrenner. Op zich niet eens zo heel erg slechte wielrennen. Hij heeft bijvoorbeeld Gent-Wevelgem gereden. Dus dan, het is echt geen pannenkoek was het. Maar hij blonk eigenlijk nergens in uit. En hij raakte in de band van die mountainbike. En bleek daar ineens enorm getalenteerd in. En toen ze eigenlijk ook een beetje gaandicht de wegen van Frans Maas en Bart zijn een beetje gaan scheiden. Ze trainen nog wel samen, maar Frans was aanzienlijk getalenteerder op de weg. En ja, die heeft natuurlijk het een en ander gewonnen. En wat betreft dat mountainbiken was Bart natuurlijk eigenlijk gewoon een pionier. En, hij moest alles zelf uitvinden. Ja, hij heeft alles vanaf het begin af aan moeten... Ja, met de kennis nu, als wij er nu naar kijken... als ik ook die beelden zie van Atlanta 96... het heeft helemaal niets meer te maken met de mountainbike zoals hij er nu uitziet. Ze hadden een tasje onder het zadel. Want als ze lek reden, dan moest Mag je Simpson banden... erbij om je eigen band te maken. Ja, bandenlichter. Dus dat zijn in feite dat gebeurde in de jaren 30 in de Tour de France, dat soort dingen. Maar het was echt een hele aparte sport. Het was ook wel redelijk toeval dat mountainbike Olympisch werd. De ploegentijdrit, die was de 100 kilometer ploegentijdrit, was niet tv-geniek genoeg. Bovendien moest er rond Atlanta een deel van de snelweg worden afgesloten voor die 100 kilometer. En dat wilde de burgemeester van Atlanta niet, gaat het verhaal. En ja, het waren de Coca-Cola Games, ik weet niet of je nog weet. Dus het moest hip en het moest Amerikaans en het moest het werd mountainbike. Nou vertelde je al, hij had dus zijn vrouw ontmoet, de dochter van. De zus was weer getrouwd met Gert-Jan Teunissen, die wij allemaal van de weg kenden en als bergkoning en op de US. Hoe kwam Teunissen zich ook ineens zo ontzettend in... Want die ging zich als het ware mee bemoeien. Was het begin van het succes een beetje ook. Ja, Teunissen zijn loopbaan die werd beëindigd. Ja, ergens hartproblemen of zo. Hartproblemen, ja. En hij liep een beetje met zijn ziel onder zijn arm. En hij zag daar dus zijn zwager. En hij dacht, dat is mooi, die kan ik A, begeleiden. En B, kan ik daarmee eventjes knijterhard gaan trainen. Want ja, Gert-Jan Teunissen, dat was echt een verschrikkelijk trainingsbeest. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen met z'n tweeën trainen. En hij zei tegen Bart Brinkjes, weet je wat jij moet doen? Jij moet 9 uur per dag in het zadel zitten, want jij moet hard worden. En Bart Brinkjes die kreeg een trainingsschema. En met hetzelfde gemak stapte Gert-Jan Teunis ook op om de hartproblemen ten spijt gewoon met hem mee te gaan trainen. Maar, Luc Blijboom, nou was er in de jaren 90 veel doping in het wielerpeloton. Teunissen werd er ook vaak mee in verband gebracht. Zou het kunnen dat Brinkjes iets harder ging rijden, het iets beter deed op de mountainbike door die link met Teunissen? Nou, ik steek voor geen enkele sporter mijn hand in het vuur. Dat doe ik voor helemaal niemand behalve mijn eigen echtgenoten. En mijn kinderen. Je weet het niet. Er was ontegenzeggelijk was er in die jaren, begin jaren 90, een rare trend was er aan de hand. Je kon. Ik ben in 89 ben ik begonnen als wielerverslaggever van de Telegraaf. En de wielrenners waren heel erg benaderbaar. En in begin jaren 90 was dat ineens afgelopen. Ja, waar het op de hotelkamers, waar de schilderijen van het meisje met de traan hingen. Daar hingen de baksters met weet ik het wat er allemaal niet in zat. En daar lagen de wielrenners allemaal aan het in het vuur. Dus je werd overal buiten gehouden ineens van het een op het andere jaar. Ja. Ik heb in 1993, ik heb net even opgezocht, zat ik echt letterlijk nog bij Erik Breukink op de rand van zijn bed te kijken naar zo'n collectie shirtjes. Want hij was net Nederlands kampioen geworden. En van de een op het andere moment eigenlijk was dat gedaan. En daar kwamen ineens die mountainbikers. En dat was allemaal openheid. Het was een openheid. Je was welkom. En je mocht bij trainingen komen kijken op hotelkamers. Je mocht naar trainingskampen komen, naar wedstrijden. We werden uitgenodigd voor wedstrijden zelfs. Dus dat was een heel andere wereld. Komt het vanavond aan bod in andere tijden sport? Het hele dopingverhaal? Het hele... Nee, ja... Het is niet rond te krijgen, dat is het probleem natuurlijk. Ja. Wat wel aan bod komt, op die privébeelden in de aflevering van vanavond, een familietafereeltje wat daarin voorkomt. 3 mensen die in een auto zitten en Bart Brinkjes rijdt erachteraan. It's a long way to Prairie. It's a long way to go. Go for it, Bart. Het was eigenlijk gewoon, buiten dat we heel professioneel bezig waren, was dat gewoon echt hartstikke leuk. Het was altijd lachen, zingen. De mooiste tijd van in ieder geval van mijn leven. Ja, het eerste deel was niet de karaoke-quiz. Als mensen denk ik moeten letter in zenden, was de familie. Mooi tafereeltje. En dan Gert-Jan Teunis, die toch heel wat meemaakt. Die zegt, het was eigenlijk de mooiste tijd van mijn leven. Nog mooier dan mijn eigen wielercarrière. Ja, het waren vrijbuiters, pioniers. En hij had natuurlijk een hele eigenzinnige methode. Hield Gert-Jan Teunis erop na. Het verhaal is bekend dat hij... stak hij het gas aan en hield hij zijn hand boven de vlam om te kijken hoe lang hij het vol kon houden om een beetje de pijngrens te verleggen. En hij kon in Brinkjes al dit soort merkwaardige dingen kon hij toepassen. Ze gingen bijvoorbeeld in de aanloop naar Atlanta. Toen maakte Brinkjes zich een beetje ongerust. Want ja, het ging niet helemaal zoals het moest. En ze zitten in Mount St. Anne in een... Het is overigens niet in de uitzending, maar om een beetje aan te geven hoe het is. En Brentje zegt ineens van, ja, als het zo moet, dan lukt het niet. Ja. Toen hebben ze er een zak Japan erbij gepakt. En toen hebben ze gezegd, luister, hoeveel procent kom je tekort op de winnaar? Nou, dan kwamen ze uit op 3%. En toen zeiden ze, dan gaan we vanaf nu 3% of 4% harder trainen. Want dan win je. En ja, zo simpel was het. Althans, dat is de overlevering. Twee dingen nog. Eén, hij was de eerste Nederlander, enige die gouden medaille. Heeft het hem eigenlijk veel opgeleverd uiteindelijk? Ja, onwaarschijnlijk veel. Hij heeft nu een eigen mountainbike ploeg. Hij is commentator bij Red Bull TV. Het is echt een hele grote meneer. Ja, en dan de tweede, natuurlijk een hele belangrijke vraag. Morgen is dat mountainbiken. Denk je dat we er een Nederlander bij krijgen? Als het beter doen... Als medaillewinnaar. Als het beter doen de vrouw op de weg, dan wel in ieder geval. Ja, dat snapt iedereen nu. Ja. Maar we vragen nu of jij denkt dat die wordt of niet. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar tot op heden, we zijn nog niet zo lang onderweg op, maar het zijn heel veel de net niet spelen, krijg je de indruk. Dus ik zeg ja, maar ik hou me hard vast. We zijn benieuwd. We willen jou in ieder geval danken voor wat je hebt willen vertellen. En vanavond de Andere Tijden Sport over Bart Brentjes. Luc Bluim, dank je wel. 9:45 op NPO 1. Ja, de Amerikaanse basketballers die halen het goud al even op. Dat horen we vaak. Nou, niet in Tokio. De sterren uit de Verenigde Staten hebben hun eerste groepswedstrijd verloren van Frankrijk. 83-76. Het is de eerste nederlaag voor de Amerikaanse basketballers op een Olympische Spelen sinds 2004 in Athene. Ja, wat leverde de dag uiteindelijk op? Toch wel enige teleurstellingen, denk ik, vanuit het Nederlands kamp. We kunnen er wel een aantal opnoemen. Maar het leverde uiteindelijk toch ook gewoon een zilveren medaille op. De tweede zilveren medaille voor de Nederlandse ploeg op naam van Annemiek van Vleuten. Die dus nog even zelfs dacht dat ze goud had. Maar er was al een Oostenrijkse vooraf aan haar gegaan. Maar goed, we staan. De teller staat op 2, Twan. Goed, Radio Olympia zit erop voor dit moment. Vannacht om 2 uur gaan we weer door. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Dan vanaf 6 uur morgenochtend Robert Meder en Jurgen van den Berg. En morgen tussen 11 en 4 zijn wij er dan weer voor onze shift. Zometeen hier op NPO Radio 1 Kamerbreder met Roos Oosterbaan en Martijn Rostroff. Mooie avond. Tot morgen. Dag. Wilmata, hasta. Dag, dag, dag, dag, ouders van groep 4. NPO Radio 1. Een hele fijne dag en boordevol plezier. Als juf Ank in de Luizenmoeder was ze ongekend populair. En niemand zwaait meer. Anders zwaait ze wat. Nu is de koningin van de kanjertraining terug met haar eigen bioscoopfilm. Slim uit! Luister naar Kunststof. Op NPO Radio 1. Hartstikke goed. Applaus. Morgen om 19:30. Het nieuws van alle kanten. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. 5 uur. NPO.